श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के 40वें श्लोक का विचार प्रारंभ हुआ था। 39वें श्लोक के प्रथम पाद से सांख्य विषयक बुद्धि का उपसंहार हुआ। द्वितीय पाद से कर्म योग विषयक बुद्धि का उपक्रम हुआ और बुद्धिर्योगे त्विमां श्रृणु इस द्वितीय पाद के द्वारा उपक्रांत योग विषयक बुद्धि की प्रशंसा 39वें श्लोक के तीसरे एवं चौथे पाद से हुई। उत्तरार्ध से ये कहा कि ये योग विषयनी बुद्धि कर्मबंध का प्रहण करती है। जो कृतकर्मा एवं कृतोपास्ती होता है उसे सांख्य बुद्धि का लाभ होता है। सांख्य बुद्धि है यथार्थ स्वरूप का बोध, अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार, इसे सांख्य बुद्धि कहा जाता है। और ये साक्षात्कार जब होता है तो क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे, श्रुति कहती है पूर्व में संचित में जितने भी अभुक्त कर्म हैं किए हुए उनका क्षय हो जाता है। परावर का साक्षात्कार होते ही, वहां परावर साक्षात्कार को ही मुंडक उपनिषद के उस मंत्र में परावर है परमात्मा, आत्मा का यथार्थ स्वरूप, और दृष्टे का अर्थ है साक्षात्कृते सति का मतलब तस्मिन् दृष्टे परावरे शब्द से बताई गई सांख्य बुद्धि। तो सांख्य बुद्धि का उदय होने पर कर्माणि क्षीयन्ते, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, इसमें अस्य शब्द से लिया जाता है सांख्य बुद्धि का उदय जिसके अंतकरण में हुआ, उज्ञानी उसके कर्मों का क्षय हो जाता है। अपना फल भुगाने के लिए जन्म दिलाने वाले जो संचित हैं वह समाप्त हो जाता है। एक कर्मबंध का प्रहाण है। जब योग बुद्धि से युक्त होता है यानी कृतकर्मा कृतोपास्ती होता है तो सांख्य बुद्धि प्राप्त करके संचित कर्म का क्षय कर लेता है। इसके लिए आवश्यक है कृतकर्मा होना यानी अपने वर्णाश्रम विहित कर्तव्य का निष्काम भाव से अनुष्ठान करना और चित्त की चंचलता को दूर करने के लिए इष्ट देव का ध्यान रूपी उपासना करना आवश्यक है। इससे सांख्य बुद्धि के उदय में प्रतिबंधक मल एवं विक्षेप नामक दोष निवृत्त होता है योगानुष्ठान से। तो कहा ये जो उपक्रांत योगानुष्ठान है कर्म योगानुष्ठान, इसमें सकाम कर्म के तरह अभिक्रम नाश नामक तथा प्रत्यवाय नामक दोष द्वय होंगे। इस प्रकार की शंका का समाधान करते हुए 40वें श्लोक के पूर्वार्ध में भगवान ने अर्जुन को कहा कि सकाम कर्मयोग में संभावित जो दोष है वे दोष यहां नहीं होते हैं। अभिक्रम नाश तथा प्रत्यवाय नाम का दोष नहीं होता है। नियाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। इसमें यह शब्द का अर्थ है निष्काम कर्मानुष्ठान। तो निष्काम कर्मानुष्ठान में जब साधक प्रवृत्त होता है तो उसका वह निष्काम कर्मानुष्ठान अभिक्रम नाश नामक दोष से दूषित नहीं होता, दोषवान नहीं होता। जैसे लोक में लौकिक कर्म है कृषादि, कर्षक यानी किसान कृषि कर्म करता है, खेती करता है, खेत को साफ कर दिया, जंगली घास आदि उगाता तो जोत करके ठीक कर दिया और बो भी दिया, बारिश आई बो दिया। लेकिन कोई जरूरी नहीं कि ये कृषि कर्म हो गया, खेत को जोतना फिर बारिश होने पर समय पर बोना, तो इस कर्म का जो फल है वह किसान को अवश्य प्राप्त ही होगा, ये कोई आवश्यक नहीं है। कहीं अतिवृष्टि हो जाए, अब बोने के बाद में जो अवश्य तो अतिवृष्टि हो जाए तो सड़ जाए वहीं का वहीं अंकुरित हुआ जो सस्य है, फसल है अंकुरित हुई, और वृष्टि हो ही न तो सूख जाएगी, या हो भी गई वृष्टि जितनी होनी थी, सूखा भी नहीं खूब हुआ लेकिन ओला वृष्टि हो गई, टिड्डी दल आ गया और खा लिया, कहीं रोग आदि आ गए, कितने सारे तो आपदाएं होती हैं, तो वो कृषि कर्म का आरंभ माना जाता है, व्यर्थ हुआ, अभिक्रम नाश हुआ। जो कर्म करते हैं वह सफल हो जाए, उसका फल कर्म करने वाले को प्राप्त हो जाए तो माना जाता है कि वो अभिक्रम नाश नहीं हुआ, अभिक्रम सफल हुआ, और फल नहीं मिला तो अभिक्रम नाश। तो जैसे कृषादि कर्मों का अभिक्रम नाश होता है, ऐसा अभिक्रम नाश अपने अपने कर्तव्य का ठीक से पालन करना, ईश्वर की आराधना समझ करके रूपी जो कर्मयोग है इसमें उस प्रकार का अभिक्रम नाश नहीं होता, का मतलब फल अवश्य प्राप्त ही होता है। जिस कर्म का प्रारंभ किए हुए जिस कर्म का फल अवश्य मिलता है उसे कहा जाता है अभिक्रम नाश नामक दोष से रहित कर्म। तो निष्काम कर्म योग अभिक्रम नाश नामक दोष से रहित है, का मतलब अवश्य फल वाला है, अवश्यंभावी उसका फल है, और प्रत्यवाय भी नहीं होता है, प्रत्यवाय दोष से भी दूषित नहीं होता है। ये प्रत्यवाय जैसे चिकित्सा आदि कर्म भाष्यकर भगवान बताएंगे इसमें भाष्य में उदाहरण, तो चिकित्सा आदि कर्म होता है, चिकित्सक चिकित्सा करता है रोगी की, और कभी चिकित्सक के असावधानी से या चिकित्सक ने बताए हुए औषधि का सेवन आदि ठीक ठीक न करने से रोगी की असावधानी से प्रत्यवाय यानी कुछ हानि पहुंचने की भी संभावना होती है। उस प्रकार की हानि अनर्थ ये निष्काम कर्म योग में नहीं है, प्रत्यवाय दोष नहीं है का अर्थ, अपितु ये जो निर्दोष निष्काम कर्मानुष्ठान रूप साधन है इसका थोड़ा भी अनुष्ठान हो जाए तो फल महान है, उसका महान फल है मृत्यु भय से रक्षा, तो ये कहते हैं स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। अस्य धर्मस्य यानी इस यह निष्काम कर्मानुष्ठान रूप जो धर्म है इसका स्वल्पम अपि यानी थोड़ा सा भी अनुष्ठान महतो भयात त्रायते महान भय से रक्षा करता है। तो महान भय का अर्थ करते भाष्कर भगवान जन्म मरणादि संसार रूप जो महान भय है उससे रक्षा करता है। निष्काम कर्मानुष्ठान से अंतकरण शुद्ध होता है, शुद्ध अंतकरण में सांख्य बुद्धि का उदय होता है और सांख्य बुद्धि का उदय होते ही जन्म मृत्यु के हेतुभूत अविद्या काम कर्म का नाश होता है, निवृत्ति होती है। फिर जिसको सांख्य बुद्धि प्राप्त हुई यानी आत्मज्ञान हुआ उसके जन्म मृत्यु के हेतुभूत अविद्या काम कर्म तत्काल निवृत्त हो जाते हैं। तो निमित्ताभावात जन्म नहीं होता और जन्म नहीं होगा तो मृत्यु भी नहीं होगी। इस प्रकार सांख्य बुद्धि का उदय में प्रतिबंधक दोष निवृत्ति द्वारा निष्काम कर्मानुष्ठान हेतु बन करके जन्म मृत्यु रूपी महान भय से रक्षा करता है। त्रायते महतो भयात। 40वें श्लोक का व्याख्यान रूप जो भाष्य है उसकी चर्चा हम लोगों को आज करनी है। तो भाष्य में है नेहाभिक्रम नाशोस्ति, ये जो प्रथम पाद है इसका अर्थ करते भाष्यकार भगवान। न इह, इसमें इह शब्द का अर्थ कर रहे हैं मोक्ष मार्गे। मार्ग शब्द का अर्थ होता है साधन, तो मोक्ष मार्ग यानी मोक्ष का साधन, परंपरया मोक्ष का साधन है योग बुद्ध, योगानुष्ठान यानी कर्मानुष्ठान। सांख्य बुद्धि के प्रतिबंधक का व्यावर्तक बनकर के सांख्य बुद्धि द्वारा मोक्ष का साधन है, मार्ग है निष्काम कर्मानुष्ठान, इसलिए ये है मोक्ष मार्ग। तो इह का अर्थ हुआ मोक्ष मार्गे, वो मोक्ष का मार्ग कौन है तो कर्मयोग, परंपरया मोक्ष का साधन है। और अभिक्रम नाशः मूल में पद है, उसमें अभिक्रम नाश में षष्ठी तत्पुरुष समास है, अभिक्रमस्य नाशः अभिक्रम नाशः। और अभिक्रम शब्द का अर्थ है प्रारंभ, अभिक्रम शब्द का अर्थ कर रहे हैं अभिक्रमणम अभिक्रमः। पहले अभिक्रम शब्द की व्युत्पत्ति बताई, अभिक्रमणम अभिक्रमः, ये अभिक्रम शब्द की व्युत्पत्ति है। अभि उपसर्ग पूर्वक क्रमु पाद विक्षेपे धातु से भाव अर्थ में घ प्रत्यय होकर के अभिक्रम शब्द बना, अभिक्रम शब्द बना, तो उसका अर्थ निकला, उसका अर्थ हुआ अभिक्रम का अर्थ हुआ प्रारंभ। यद्यपि क्रम धातु का अर्थ होता है पाद विक्षेप यानी गति, पाद विक्षेप का अर्थ होता है पैरों को उठाना फिर आगे रखना यानी चलना, गति। लेकिन अभि उपसर्ग के संबंध से उसका अर्थ निकलेगा प्रारंभ। उपसर्गेन धात्वर्थ बलाद अन्यत्र नीयते, इसे कहा जाता है उपसर्ग से धातु का अर्थ बदल जाता है। जैसे भू धातु का अर्थ होता है सत्ता, लेकिन भू धातु के साथ अनु उपसर्ग लगाते हैं तो अनुभवती का अर्थ है नहीं निकलता, अनुभवती का अर्थ है ज्ञान, अनुभव करता है क्या मतलब, अनुभवात्मक ज्ञान अर्थ निकल रहा है। और उसी भू धातु के साथ प्र उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो प्रभवति का अर्थ होता है उद्भव, उत उपसर्ग करते हैं तो उद्भव प्रभव, प्रभवति का अर्थ है प्रारंभ उद्गम। तो धातु का अर्थ बदल गया ना, ऐसे अभी उपसर्ग के संबंध से क्रम धातु का अर्थ होता है प्रारंभ, वो प्रारंभ अर्थ कर दिया। अभिक्रम नाशः, इसमें अभिक्रम शब्द का अर्थ हुआ प्रारंभ, और अभिक्रम का नाश का अर्थ निकलेगा प्रारंभ का नाश। निष्काम कर्म के प्रारंभ का नाश नहीं होता है, तो किसी भी कर्म के प्रारंभ का नाश कब माना जाता है कि कर्म शुरू किया और उसका अंतिम परिणाम जो फल मिलना चाहिए वो नहीं मिला, तो माना जाता है जिस कर्म का प्रारंभ किया था उस कर्म का नाश हुआ। ऐसा निष्काम कर्म अनुष्ठान कर्माधिकारी करे और उसका फल जो चित्त की शुद्धि होनी चाहिए वो न हो यदि, तो माना जाएगा अभिक्रम नाश। लेकिन ऐसा अभिक्रम नाश नहीं होता, निष्काम कर्म करने वाले के चित्त की शुद्धि नहीं होती ऐसी बात नहीं है, वो निश्चित ही उसका चित्त शुद्ध होता है और आत्म साक्षात्कार होता है और मुख्य जो फल है मोक्ष वो हो जाता है, कर्म बंध का प्रहण ये फल है, वो कर्म बंध का प्रहण रूपी फल अवश्यंभावी है। ये कहा जा रहा आगे कि तस्य नाशः, तस्य यानि आरंभस्य अभिक्रमस्य नाशः अभिक्रम नाशः, ये षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ। और शुरू वाला जो न है उसका अन्वय इस नाश के साथ है, तो तस्य नाशो न अस्ति, न का अन्वय अस्ति के साथ करके नास्ति ये निकलेगा, तो निष्काम कर्मारंभ का नाश नहीं होता है। इसे समझाने के लिए व्यतिरेकी उदाहरण है, यथा कृषादे, तो जैसे कृषादि लौकिक कर्म का आरंभ नाश होता है कभी कभी, ये नहीं कि कृषक जो हैं खेत में बीज बो दें तो उसे उसका फल अवश्य मिलेगा ही, ऐसा नहीं है। कभी कभी प्राकृतिक आपदा के कारण वो फल नहीं मिलता, तो माना जाता है उस वर्ष की कृषि रूप जो क्रिया हुई कर्म हुआ उस कर्म का आरंभ नष्ट हुआ, खेती जो कृषि कर्म हुआ उसका नाश हुआ, फल नहीं मिला। तो जैसे कृषादि कर्म का आरंभ नाश होता है कर्मारंभ नाश, ऐसे निष्काम कर्मारंभ नाश नहीं होता, ऐसा अनुभव करना व्यतिरेकी दृष्टांत है। वो तात्पर्यार्थ बता रहे, ये शब्दार्थ बता दिया, अब तात्पर्यार्थ है कि योग विषये प्रारंभस्य न अनेकांतिक फलत्वम् इत्यर्थ। योग विषय का अर्थ हुआ निष्काम कर्मानुष्ठाने, तो निष्काम कर्मानुष्ठान में निष्काम कर्मानुष्ठान विषयक जो प्रारंभ है वह अनेकांतिक फल वाला नहीं है, अनेकांतिक फल वाला उसे कहा जाता है जो फल के साथ व्यभिचारी साधन होता है, जिस साधन का फल कभी होता है कभी नहीं होता है, ऐसे साधन को कहा जाता है अनेकांतिक फल वाला साधन। वो कृषादि है, अनेकांतिक फलवत्व है उसमें, लेकिन निष्काम कर्मानुष्ठान के विषय में अनेकांतिक फलवत्व नहीं है। अनेकांतिक शब्द का अर्थ होता है व्यभिचारी फल, जिस कर्म का है उसे कहा जाता है अनेकांतिक फल साधन, उसमें धर्म रहता है अनेकांतिक फलवत्व। ऐसा निष्काम कर्म का प्रारंभ नहीं है अपितु एकांतिक फल वाला है। एकांतिक फलवत्ता का अर्थ है अवश्यंभावी फलवत्व। इस प्रकार ये प्रथम पाद का अर्थ हुआ यहां योग विषय प्रारंभस्य न अनेकांतिक फलवत्वम इत्यर्थ। यहां तक नेहाभिक्रमनाशोस्ति इस प्रथम पाद की व्याख्या है। प्रत्यवायो न विद्यते इस द्वितीय पाद की व्याख्या है। किंच नापि चिकित्सावत प्रत्यवायो विद्यते। तो जैसे चिकित्सा कर्म में प्रत्यवाय दोष की संभावना होती है, हानि की संभावना होती है रोगी के, चिकित्सा कर्म में असावधानी से कोई दोष आ जाए, त्रुटि हो जाए, तो रोगी के प्रत्यवाय की यानी हानि की संभावना होती है, नुकसान की संभावना होती है। उस नुकसान को कहा जाता है प्रत्यवाय दोष। ऐसे निष्काम कर्म अनुष्ठाता का निष्काम कर्मानुष्ठान में किसी प्रकार की असावधानी आदि से कोई हानि की संभावना नहीं है, इसे द्वितीय पाद से बताया प्रत्यवायो न विद्यते। तो इस प्रकार ये दोनों दोषों से रहित निष्काम कर्म योग है, निर्दोष है और सफल है, महान फल वाला है, इसे कहा जा रहा है उत्तरार्ध में। अब स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य इत्यादि की व्याख्या है, किंतु भवति यानी क्या फल उसका होता है, तो कहते हैं उसका फल है सफल होता है वो, कि स्वल्पम अपि अस्य योग धर्मस्य अनुष्ठितम् त्रायते अने रक्षति महत संसार भयात जन्म मरणादि लक्षणात। कहते हैं इस निष्काम कर्म का थोड़ा भी अनुष्ठान हो जाए, अनुष्ठितम् अर्थ है अनुष्ठान, भाव अर्थ में निष्ठा प्रत्यय है, तो अनुष्ठितम का अर्थ है अनुष्ठानम। तो निष्काम कर्म थोड़ा भी अनुष्ठित हो जाए, लेकिन संसार भय जो जन्म मरणादि रूप है महान भय, उससे रक्षा करता है अनुष्ठाता की, इस प्रकार ये सफल है, महान फल को देने वाला है। तो ये कहा यदि इस प्रकार यदि ये योग बुद्धि, सांख्य बुद्धि और योग बुद्धि, ये दोनों बुद्धि जो है यहां पर बताई गई है। सांख्य बुद्धि का तो हो गया उपसंहार और योग बुद्धि को बताएंगे, तो दो बुद्धि हो गई। गीता में इन दो बुद्धियों को ही कहा जा रहा है, ज्ञान निष्ठा कर्म निष्ठा, इन दोनों को ही गीता मनुष्य के कल्याण के साधन के रूप से बताती है। ये इसी के लिए यहां उपसंहार में बताया था भाष्य में भाष्कर भगवान ने, कि गीता का प्रतिपाद्य विषय जो मनुष्य के कल्याण के साधन बताए गए हैं उनका विभागशः अध्येताओं को ठीक से ज्ञान हो जाए, इसके लिए ये उपसंहार कर रहे हैं। ऐसा बताया था ना पहले, का अर्थ हुआ गीता दो ही बुद्धियों का प्रतिपादन करती है, सांख्य बुद्धि और योग बुद्धि। लेकिन संसार में तो और भी बुद्धियां दिखती हैं, उन बुद्धियों का निरूपण गीता में नहीं होगा तो गीता एक अपूर्ण ग्रंथ रहेगा। फिर इस प्रकार की किसी को आशंका हुई तो उस आशंका का निराकरण करते हुए भाष्कर भगवान श्री कृष्ण 41वें श्लोक में ये बता रहे हैं कि प्रमाणभूत जो बुद्धि है ये दो ही है, प्रमाण से निष्पन्न होने वाली, प्रमाण है वेद, गीता तो वेद का सार है ना, और निर्दोष प्रमाण है वेद, और वेद प्रमाण से जनित जो ज्ञान होता है उसे कहा जाता है यथार्थ ज्ञान। तो वेद रूपी जो मनुष्य का परम हितैषी मूल प्रमाण है वह मनुष्य के कल्याण के रूप में इन दो ही बुद्धियों को बताता है। वेद ने दो ही साधन बताए हैं, वेदोक्त धर्म दो ही हैं, निवृत्ति मार्ग प्रवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्ग है ज्ञान मार्ग, प्रवृत्ति मार्ग है कर्म मार्ग, यही वेदोक्त साधन है धर्मद्वय, निवृत्ति धर्म प्रवृत्ति धर्म, संबंध भाष्य में भाष्कर भगवान ने बताया था। और इसलिए ये इन दो साधनों का जो ज्ञान वही यथार्थ ज्ञान माना जाएगा, और बाकी सब जो है वो तो मनुष्यों को बाकी बुद्धियां संसार सागर में डुबाने वाली है। बाकी बुद्धियां इससे विपरीत है, वो कल्याण करने वाली नहीं है, अनर्थ में पहुंचाने वाली है, दुख को बढ़ाने वाली है मनुष्य के बाकी बुद्धियां। और गीता तो शोकाकुल अर्जुन के शोक की निवृत्ति का उपाय बताने के लिए है ना, और शोक निवृत्ति का साधन यदि कोई है तो यही दो है, सांख्य बुद्धि योग बुद्धि। इसी से और ये दो मिलकर के उसमें भी एक परंपरा शोक निवर्तक है और एक साक्षात शोक निवर्तक है। सांख्य बुद्धि साक्षात शोक की निवर्तक है और योग बुद्धि परंपरा शोक की निवर्तक है। और इन्हें छोड़ दो और शोक की निवृत्ति का उपाय खोज लो संसार में, खूब चीरकाल तक भटकते रहें लेकिन शोक निवृत्ति का उपाय नहीं मिलेगा। वास्तविक शोक की निवृत्ति का उपाय इनको छोड़कर के दूसरा नहीं है, निष्काम कर्मानुष्ठान या निष्काम उपासना और ज्ञान। निष्काम कर्मानुष्ठान, निष्काम उपासना योग बुद्धि है और सांख्य बुद्धि है ज्ञान मार्ग। इसको छोड़ो और शोक निवृत्ति के लिए लाखों करोड़ों उपाय कर लो, उनसे शोक निवृत्त होने वाला नहीं है। ये यहां पर बताया जा रहा है, निश्चय कर बिल्कुल पूर्ण विश्वास के साथ भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि यही एक व्यवसायत्मिका बुद्धि है करके। प्रमाण यानी यथार्थ साधन है, और बाकी सब जो है संसार सागर में डुबाने वाले हैं। तो 41वें श्लोक का अवतरण है टीका में, भाष्य में, या इयम् सांख्ये बुद्धिः उक्ता योगेच वक्षमान लक्षणा सा। तो या इयम् सांख्ये बुद्धि उक्ता, इसमें सांख्य शब्द का अर्थ क्या है? सांख्य शब्द का क्या अर्थ बताया था? आत्मयाथार्थ स्वरूप, आत्मयाथार्थ, आत्मा का यथार्थ स्वरूप सांख्य शब्द का अर्थ है। तो या इयम् सांख्ये बुद्धि का अर्थ है आत्मा के यथार्थ स्वरूप विषयक बुद्धि यानी ज्ञान, उक्ता यानी बताया। वो कहां बताया भगवान ने? आत्मा के यथार्थ स्वरूप विषयक ज्ञान का उपदेश भगवान कह रहे हैं हमने कर दिया है। कहां किया? हाँ, 12वें श्लोक से लेकर के 30वें श्लोक आत्मयाथात्म्य उपदेश है। नत्वे वाहम जातुनासम नत्वम नेमे जनाधिपा न जायते म्रियते वा कदाचित इत्यादि श्लोकों से आत्मा के यथार्थ स्वरूप का ही उपदेश किया है। वह है सांख्य बुद्धि। और योगेच वक्षमाणा, तो योग याने कर्मयोग, निष्काम कर्मयोग, और उस योग विषयक बुद्धि बताई कि नहीं? बताएंगे नहीं, बताई नहीं है, अभी बताएंगे। इसलिए वक्षमाणा, वक्षमान लक्षणा का मतलब उसका उपक्रम मात्र हुआ है और स्वरूप बताया जाएगा। लक्षण शब्द का अर्थ है स्वरूप। तो वक्षमान लक्षण यानी वक्षमान कहते हैं बताया जाएगा, लक्षण यानी स्वरूप जिसका योग बुद्धि का, उसे कहा जाएगा वक्षमान लक्षणा। तो जिस योग बुद्धि का स्वरूप आगे बताना है ऐसी योग विषयक बुद्धि सा यानी ये जो बुद्धिद्वय, योग विषयक बुद्धि और सांख्य विषयक बुद्धि, उसे यहां पर सा शब्द से लेना। यही व्यवसायात्मिका बुद्धि है, ये कह रहा है, वही एक वास्तविक ज्ञान है, कल्याण का साधन है। तो 41वें श्लोक का उच्चारण किया जाए। व्यवसायात्मिका बुद्धि रेकेह कुरुनंदन बहुशाखायनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनां। तो हे कुरुनंदन, अर्जुन का संबोधन है। कुरु वंश में अर्जुन भी उत्पन्न हुआ है ना, इसलिए अर्जुन है कुरुनंदन। तो यहां कुरुनंदन ऐसा संबोधन इसलिए कर रहे हैं कि कर्म योग का प्रारंभ हो रहा है ना। कुरु कहते हैं करने वाले को, कर्ता को। दुक्रिय करणे धातु से उन प्रत्यय होकर के कुरु शब्द बनता है। कर्तार्थ में प्रत्यय हुआ तो कुरु का अर्थ होता है कर्ता। हे कुरुनंदन यानी तुम अपने आप को कर्ता समझने वाले हो, तो कर्ता हो तो तुम्हें श्रेय का साधन करना चाहिए, और श्रेय का साधन निष्काम कर्म योग है, उसी को अपना, बाकी को छोड़ दो, अपनी बुद्धि को बाकी में भटकने नहीं देना। ये समझाने की दृष्टि से हे कुरुनंदन ऐसा संबोधन अर्जुन को भगवान कर रहे हैं। और यह शब्द का अर्थ है श्रेय मार्गे, श्रेय मार्ग यानी कल्याण का मार्ग, कल्याण का साधन। तो कल्याण के साधन का विचार करोगे तो व्यवसायात्मिका बुद्धि एका, ऐसा अन्वय कर लो। हे कुरुनंदन इह व्यवसायात्मिका बुद्धि एका, एक न्याय है सर्वं वाक्यं सावधारणं भवति। इस न्याय से एवकार को भी यहां न होने पर भी प्रयोग कर सकते हैं और एक के साथ लगाएंगे, एका एव, व्यवसायात्मिका बुद्धि एका एव, व्यवसायात्मिका बुद्धि एक ही है। व्यवसाय शब्द का अर्थ होता है अध्यवसाय यानी निश्चय। व्यवसाय शब्द बनता है सोंतक कर्मणि धातु से, वो घय प्रत्यय करके व्यवसाय बन जाता है। वी और अव उपसर्ग है और घय होने के बाद युक आगम वगैरह सब हो करके बन जाता है व्यवसाय शब्द। व्यवसाय शब्द का अर्थ निकलता है निश्चय, और व्यवसाय है आत्मा यानी स्वरूप जिस बुद्धि का, ऐसा बोवरी समास है, उसे कहा जाता है व्यवसायात्मिका बुद्धि यानी व्यवसाय स्वरूपा, निश्चय स्वरूपा बुद्धि। और निश्चय से लेना यथार्थ निश्चय, तो यथार्थ निश्चय रूपा बुद्धि हे कुरुनंदन इह यानी श्रेय मार्गे एका एव, एक ही है। वो कौन सी? जो हमने यहां पर बताई, सांख्य बुद्धि योग बुद्धि। इसे व्यवसायात्मक बुद्धि, व्यवसाय रूपा बुद्धि, निश्चय रूपा बुद्धि कह रहे हैं। निश्चय से भी लेना यथार्थ ज्ञान रूप बुद्धि। क्यों ये इन दो बुद्धि को ही व्यवसायात्मिका यानी यथार्थ बुद्धि कहा जा रहा है? कहते हैं इसलिए कि निर्दोष प्रमाण है वेद, और उस निर्वेद निर्दोष प्रमाण रूप वेद से जनित है कर्मकांडात्मक जो वेद है, वह बताता है निष्काम कर्मानुष्ठान को, मनुष्यों को अपने अपने वर्णाश्रम में विहित कर्मों का ईश्वर की आराधना समझ करके लौकिक फल को चाहे बिना अनुष्ठान करते रहना चाहिए, ऐसा वेद का कर्मकांड बताता है। वही योग विषयक बुद्धि है, वो कर्मकांड से प्राप्त हो रही है। तो योग बुद्धि कर्मकांड रूप निर्दोष वेद से लब्ध होने से, जन्य होने से, उसे व्यवसायात्मक कहा जा रहा है। और सांख्य बुद्धि भी व्यवसायात्मिका बुद्धि है। क्यों? तो ज्ञान कांडात्मक जो वेद हैं, उपनिषद हैं, उनसे निर्विकार अकर्ता अभोक्ता आत्मा है ये ज्ञान हो जाता है तत्वमशादी वेद वाक्यों से। इसलिए तत्वमशादी वेद वाक्यों से उत्पन्न होने के कारण अहम् ब्रह्मास्मि इत्याकारक सांख्य बुद्धि भी व्यवसायात्मिका बुद्धि है। यही एक यानी प्रधान बुद्धि है, और बाकी जो संसार में बुद्धियां हैं वह ये दोनों बुद्धि तो शुरू में दो दिखती लेकिन है एक ही। एकम सांख्यंच योगंच यह पश्यति सपश्यति कहा जाता है ना, क्योंकि योग बुद्धि का फल कोई अलग नहीं है, जो सांख्य बुद्धि का फल है मोक्ष, जन्म मृत्यु के निमित्तभूत अविद्या काम कर्म की समूल निवृत्ति रूप मोक्ष, यह फल है सांख्य बुद्धि का। और योग बुद्धि भी कर्म बंधम प्रहस्यसी कह करके उसी फल वाली बताए ना, हाँ बंधन युक्त, तो एक फलवती हो गई दोनों बुद्धियां, इसलिए वो एक ही है, एक फल का साधन होने से, एक उद्देश्य से मोक्ष के लिए है। अशुद्ध चित्त मुमुक्षु को निष्काम कर्म अनुष्ठान ही मोक्ष दिलाता है ज्ञान की योग्यता द्वारा, और शुद्ध चित्त साधक को ज्ञान ही मोक्ष दिलाता है सीधा। तो इस प्रकार ये दोनों एक फल की साधन होने के कारण एक बुद्धि है, प्रमाणभूता प्रधान बुद्धि है श्रेय मार्ग में साधन। और इन दो बुद्धियों से अतिरिक्त जो बुद्धियां हैं संसार में दिख रही हैं, वे कैसी हैं? तो कहते हैं बुद्धयः, उत्तरार्ध में जो चौथे पाद में प्रथम पद है ना, बुद्धयो अव्यवसाय, बुद्धयो व्यवसायी नाम में जो बुद्धयः हैं, वहां बुद्धयः बहुवचन है ना, सांख्य बुद्धि और योग बुद्धि के लिए तो कहा एक बुद्धि है, वहां एक वचन है पूर्वार्ध में जो बुद्धि शब्द है, क्योंकि श्रेय का साधन वो एक ही है। और जो अनर्थ का साधन है, अनर्थ की साधन भूता बुद्धियां हैं, वो एक नहीं है, श्रेय की साधन भूत बुद्धि तो एक है, और अनर्थ की साधनभूत बुद्धियां बुद्धयः ऐसा बहुवचन है। तो बुद्धयः यानी श्रेय की साधनभूत बुद्धि से अतिरिक्त बुद्धियां, वे उसके दो विशेषण, उन बुद्धियों के दो विशेषण बताते हैं कि बहुशाखा, वो अनेक शाखा वाली है, बह्व्यः शाखा यासामता बहुशाखा, अनेक शाखा वाली है। जैसे एक पेड़ होता है उसकी तने से लगी हुई जो शाखाएं होती है उनको प्रधान शाखा कहा जाता है, और बड़ा जितना बड़ा पेड़ होगा उतनी वो तने से लगी हुई प्रधान शाखाएं भी अनेक होगी, अनेक होती है ना। ऐसे ये जो इतर बुद्धियां हैं, अनर्थ की साधन भूता, संसार की साधन भूता, संसार को फलने फूलने में हेतु भूता जो बुद्धियां हैं, वे बहुशाखा हैं, यानी अनंत शाखा, असंख्य शाखा वाली हैं, बहु शाखा वाली हैं, और अनंत है, अनंत का अर्थ है असंख्य है। तो फिर प्रत्येक शाखा के, बड़ा जो वृक्ष होता है उसकी प्रधान शाखाओं के ऊपर भी उपशाखाएं बहुत सी होती हैं, एक शाखा के ऊपर उपशाखाएं, प्रधान शाखा के ऊपर अनेक अनेक, ऐसे ये भेद बुद्धियां स्वयं अनेक हैं, क्योंकि संसार में ये मृत्यु लोक और फिर मृत्यु लोक में भी अनेकों प्रकार के विषय, उसको लेकर के ये प्रधान शाखा स्थानीय अनेक बुद्धि होती है, अनेक फल को लेकर के, और फिर अनेक फल विषयक बुद्धि में उस फल के प्राप्ति के साधन भी अनेकों प्रकार के हैं, और उन अनेकों प्रकार के साधन विषयक बुद्धियों को उपशाखा के स्थान पर, प्रशाखाओं के स्थान पर लेंगे तो उनको लेकर के साध्य साधन बुद्धियों को लेकर के अनेकों प्रकार के संसार में असंख्य बुद्धियां हैं, अनंत बुद्धियां का मतलब भेद बुद्धि, और वे कैसी हैं, वे संसार को बढ़ाने वाली है। ये बुद्धियां जिनके अंदर रहती हैं, आज ये करना है तो कल ये करना है तो वो करना है तो वो करना है, अनिश्चय वाला अंतकरण, उसमें वो संसार की संवर्धक बन जाती है, संसार को बढ़ाने वाली हो जाती है। उसका संसार वृक्ष सूखता नहीं है, खूब फलता फूलता है। और जो व्यवसायात्मिका बुद्धि वाले हैं, उनका तो निश्चय रहता है कि हमें हमारे सुहृद वेदों ने राजमार्ग बताया है, एक है वो राजमार्ग। यदि चित्त शुद्ध नहीं है तो निष्काम कर्मानुष्ठान, हमारे अपने कर्तव्य का ईश्वर की आराधना समझ करके लौकिक फल को चाहे बिना कर्म करते रहना, यही एक साधन बुद्धि में निश्चित रहता है, भटकाव नहीं होता उसके बुद्धि में, भटकती नहीं है बुद्धि, तो व्यवसायात्मक है, वो व्यवसायात्मिका बुद्धि वाला विवेकी पुरुष है। और ये अनेक शाखा वाली अनंत उपशाखा वाली बुद्धियां किसके अंदर होती है, विवेकी के अंदर तो व्यवसायात्मिका बुद्धि होती है। तो कहते हैं अव्यवसायी नाम, व्यवसायी कहते हैं विवेकी को, अव्यवसायी कहते हैं अविवेकी को। तो अविवेकी के अंदर ये इस प्रकार की अनंत शाखा और बहुत शाखा वाली और असंख्य उपशाखा वाली असंख्य बुद्धियां होती हैं, साध्य साधन भाव का निर्णय नहीं कर पाता। ऐसा जो मनुष्य है उसे अव्यवसायी कहा जा रहा है। और अव्यवसायी मनुष्य ज्यादा है कि व्यवसायी मनुष्य ज्यादा है? अव्यवसायी मनुष्य संसार में ज्यादा है, जिनके अंदर साध्य साधन के विषय में भटकाव है, निश्चय ही नहीं है साध्य साधन का, ऐसे संसार में बहुत है। और व्यवसायी लोग यानि एक निश्चय को लेकर के इसी से मेरा कल्याण होगा, ये निश्चित करके अपने कल्याण का साधन निश्चित करके उस कल्याण मार्ग पर चलने वाले बहुत कम होते हैं। मनुष्याणाम सहस्रेशु कश्चिद यतति सिद्धय, वो जो अपने कल्याण के मार्ग का निश्चय करके उसी पर चलने वाले, उनको व्यवसायी कहा जा रहा है। और अव्यवसायी कहा जा रहा है कि अभी भटक रहे हैं, निश्चय ही नहीं है, अव्यवसायी है। तो अव्यवसायियों की बुद्धियां अनिश्चय को प्राप्त करती हैं, अनंत असंख्य होती हैं, उनका संसार वृक्ष जो है खूब हरा भरा रहता है, फला खूब फलता फूलता है, मोक्ष नहीं प्राप्त कर पाते। संसार का फलते फूलते रहना है, बार बार जन्म मृत्यु में पड़े रहना। वेद में बताया ना कि मृत्यो स मृत्युम आपनोति य इह नानेव पश्यति, कहते हैं कि वो मृत्यु के बाद में मृत्यु को ही प्राप्त होता है। भेद बुद्धि वालों के लिए वेद रूपी संविधान में मृत्यु दंड की सजा है, जो अपराधी होते हैं उनको सजा सुनाई जाती है ना। तो सबसे बड़ा अपराध माना जाता है भेद बुद्धि। तो भेद बुद्धि का दंड देने के लिए संविधान में, वेद रूपी संविधान में धारा है कठोपनिषद में मृत्यु दंड की, ये मंत्र आता है कि मृत्यो स मृत्युम आपनोति, यह नानेव पश्यति। कहते वो मृत्यु के बाद, और उसको एक बार दो बार मृत्यु दंड नहीं होता, कई बार मृत्यु दंड दिया जाता है। एक बार ही फांसी पर नहीं चढ़ाया जाता, कई बार फांसी पर, कई जन्मों तक फांसी दी जाती है, मृत्यु दिया जाता है। यमराज जी कहते पुनर पुनर वशम आपद्यते में, जो भेद बुद्धि वाले हैं वे बार बार मेरे वश हो जाते हैं। मृत्यु दंड देने वाली देवता है यमराज जी, और वे कहते हैं कि जो भेद बुद्धि वाले हैं वे पुनः पुनः, पुनः पुनः का अर्थ होता है बार बार, मैं वशम आपद्यते, मेरे वश हो जाता है। का मतलब फिर यमराज जी के वश होगा तो यमराज जी उसको फांसी देते हैं, फांसी पर चढ़ाते हैं। कितने बार चढ़ाते हैं? पुनः पुनः, बार बार, हर जन्म में। एक बार फांसी पर चढ़ाया, फिर जन्म हुआ, दूसरे बार फांसी पर चढ़ाते हैं, तीसरे बार चढ़ाते हैं, चढ़ाते ही रहते हैं। ये कब तक चढ़ाते रहेंगे? तो जब तक भेद बुद्धि उसकी बनी रहती। इसलिए भेद बुद्धि को अनर्थ का साधन कहा जाता है। अनर्थ है, सबसे बड़ा अनर्थ है मृत्यु, और मृत्यु की सजा जिस अपराध से मिलती है वह अपराध है भेद बुद्धि। तो ये कहा बहुशाखा ह्यनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम, इसका भाष्य है, इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं।